kombinacje gazów. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa już po godzinie 17. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 dzień lipca, jest poniedziałek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Dwoje dzieci uratowano w Dźwirzynie. Bałtyk jest w tym roku wyjątkowo niebezpieczny. Senacka komisja za przyjęciem bez poprawek pakietu nowelizującego ustawy sądowe. Senatorowie PO byli przeciw. Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty za montaż liczników gazu. Dostają je mieszkańcy Wrocławia. Wyjątkowo dużo pracy mają w tym roku ratownicy nad morzem. Dzisiaj ocalili życie dwójce dzieci w wieku 2 i 5 lat. Do zdarzenia, które mogło zakończyć się tragicznie, doszło na niestrzeżonej plaży w Dźwirzynie w Zachodniopomorskim. Pierwsi na pomoc pospieszyli ratownicy z pobliskiego hotelu, mówi ich szef Piotr Klejny. Ratownicy zwierzy zaobserwowali, że ktoś biegnie, więc już było wiadomo, że chyba coś się dzieje. Dobiegli na miejsce. Okazało się, że na miejscu już jedna osoba prowadzi resuscytację 2-letniego chłopca. Wraca oddech, więc włączono terapię bierną, wsparcie termiczne dla dziecka. Wspólnie z ratownikami z Dźwirzyna, którzy dotarli w tym czasie również na miejsce zdarzenia, przygotowano lądowisko dla helikoptera. LPR przejął już dziecko zabezpieczone termicznie i wydolne oddechowo. Dzieci były na plaży z rodzicami. Tylko w sobotę na plażach gminy Mielno ratownicy uratowali życie 15 tonącym. Stąd apel i przypomnienie: woda to żywioł. Patrząc i nad morzem, nad jeziorami, nad rzekami, bardzo prosimy, w miejsca strzeżone, tam gdzie są ratownicy, tam gdzie wiszą flagi, zwracać uwagę na kolor flag, kąpać się tylko przy fladze białej i nie ignorować próśb i poleceń ratowników. Oni są tam dla Państwa bezpieczeństwa. A w tym roku Bałtyk jest groźny z powodu wysokich fali prądów morskich. Senacka komisja za przyjęciem bez poprawek pakietu nowelizującego ustawy sądowe. Projekt autorstwa posłów PiSu zmienia przepisy o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Powszechnych. Nowelizacja o Sądzie Najwyższym zmniejsza wymaganą liczbę sędziów potrzebnych do wyboru pierwszego prezesa. Ma to być możliwe po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, a nie tak jak obecnie, dopiero gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówi, że to przyspieszy wybór pierwszego prezesa. Wydaje się bardzo racjonalne obniżenie tego pułapu ze 110 sędziów do 80, bo to jest 2/3 ze 120, po to, żeby szybciej móc dokonać wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, żeby ten stan przejściowy, kiedy Sąd Najwyższy nie ma swojej głowy, jak najszybciej się zakończył. Senatorowie PO wnioskowali o odrzucenie nowelizacji, wnieśli także szereg poprawek. Jedna z nich, autorstwa senatora Platformy Jana Rulewskiego, zakłada zamrożenie obecnego składu Sądu Najwyższego do 2020 roku i zagwarantowanie konstytucyjnej 6-letniej kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zapis o kadencyjności jest synonimem demokracji, jest antonimem, antyokreśleniem dla dyktatury. To w dyktaturach nie ma kadencji. W demokracji najwięcej urzędów podlega określeniu kadencyjnym. Wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek po ponad 2-godzinnej dyskusji poparło 5 senatorów PiSu, przeciw było 3 z PO. Jutro pakietem zajmie się Senat. Teraz w serwisie Trójki ostrzegamy mieszkańców Wrocławia. Wezwania do zapłaty za montaż liczników gazu są fałszywe. Wysyłają je oszuści. Sprawcy albo sprawcy posługują się prawdziwymi danymi klientów. W nieznanych okolicznościach wykradziono je z zasobów polskiej spółki gazowej. Szczegóły tej sprawy zna Marek Ledwosiński. Nieznany sprawca wrzuca wprost do skrzynek na listy wezwania do zapłaty. Kwota nieduża, niecałe 20 zł za rzekome podłączenie licznika gazu. Pozory wiarygodności spore. Istotnie liczniki były niedawno wymieniane, ale to fałszywka. Ktoś podszywa się pod polską spółkę gazową. Problem polega na tym, że sprawca ma kompletne dane klientów. Nie tylko nazwiska i adresy, ale również prawdziwe numery liczników instalowanych w ich domach. Rzecznik spółki gazowej Artur Michniewicz podkreśla, że to sama polska spółka gazowa zawiadomiła policję. Jest to ewidentna próba oszustwa, wyłudzenia pieniędzy. Głosiliśmy całą sprawę na policję i mamy nadzieję, że policja ustali zarówno sprawcę, jak i to, w jaki sposób wszedł w posiadanie danych naszych klientów. Policja nie ustaliła sprawców, ale jest punkt zaczepienia. Numer rachunku bankowego, na który oszuści kazali przelewać pieniądze. Rachunek mógł jednak założyć nieświadomy swojej roli słup i wówczas ślad może się urwać. Włocławek, Marek Ledwosiński. Polonezem ze Słupska do Władywostoku. Pojadą przez całą Azję i z powrotem, by pomóc ciężko choremu chłopcu. Młodzi słupszczanie rozpoczęli podróż polonezem z 1994 roku. Wrócą w październiku. W 2 miesiące planujemy pokonać ponad 25 tysięcy kilometrów, mówi Sławomir Wysoczański, członek wypraw. Wyjeżdżamy ze Słupska, jedziemy na Mazury, przeprawiamy się później przez Litwę, Łotwę, w stronę już Moskwy, zahaczamy jeszcze o Katyn i Smoleńsk. Później jedziemy właśnie do Moskwy i już wzdłuż kolei transsyberyjskiej aż do Władywostoku. Po drodze mamy tam chociażby Czelabin, gdzie spadł ten meteoryt. W drodze powrotnej za Bajkałem będziemy odbijać się w stronę Astany i wracamy przez Kazachstan promem przez Morze Kaspijskie do Azerbejdżanu, Gruzję, Turcję i Bałkanami już prosto do domu. I podczas tej długiej podróży zbierane będą pieniądze na rehabilitację małego Mateusza, chorego na autyzm. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Krzysztof Łoniewski. Sportowy temat numer jeden dziś to oficjalna prezentacja nowego selekcjonera naszej piłkarskiej reprezentacji. Posłuchajmy, co mówił na pierwszej konferencji prasowej Jerzy Brzęczek. Nie zamierzam zrobić na początku żadnej rewolucji. Myślę, że na pewno ewolucja tak, wprowadzenie nowych zawodników. Z zawodnikami, z którymi rozmawiałem, którzy gdzieś tam po mistrzostwach szeptano, mówiono o tym, że zakończą karierę reprezentacyjną. Na tą chwilę praktycznie wszyscy są gotowi, są do dyspozycji. Jedyną taką osobą, która dosyć mocno to przeżyła, widzę emocjonalnie, jak również fizycznie, jest Łukasz Piszczyk, ale jesteśmy w kontakcie i myślę, że Łukasz może będzie potrzebował trochę odpoczynku, trochę przerwy. Teraz wyjechał na zgrupowanie, ale ja na niego bardzo liczę, na jego doświadczenie. Również rozmawiałem z Kamilem Glikiem, tak więc Kamil jest do naszej dyspozycji. Pierwsza konferencja selekcjonera to oczywiście czas ogłoszenia nowego sztabu. Ze starego zostali lekarz Jacek Jaroszewski i szef Banku Informacji Hubert Małowiejski. Nowe twarze to drugi trener Tomasz Mazurkiewicz, specjalista przygotowania motorycznego Leszek Dyja, trener bramkarzy Andrzej Woźniak. Z kadrą będzie też pracował były reprezentant Polski Radosław Gilewicz i psycholog Damian Salwin. Idąc dalej futbolowym tropem, nasze kluby poznały dziś potencjalnych rywali w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Legia wpadnie albo na serbską Cerfenę z WSD Belgrad albo FC Suduwa z Litwy. Lech Poznań może trafić na belgijski Henk lub Fola Esch z Luksemburga. Górnik Zabrze na Feyenoord Rotterdam, a Jagiellonia Białystok na Gent z Belgii. Przypominamy jednak, że najpierw trzeba przejść przez drugą rundę kwalifikacji, a to może być w kilku przypadkach misja niemożliwa. Misją niemożliwą wydaje się zdobycie K2 i zjazd z drugiej najwyższej góry na świecie na nartach. Informowaliśmy już, że tego brawurowego wyczynu dokonał wczoraj Andrzej Bargiel. Dziś możemy posłuchać, co mówił tuż po udanej próbie. 3 godziny temu dotarłem do bazy, udało mi się dzisiaj zjechać z Szałka K2, prosto do bazy. Ruszyłem o 4:00 na szczyt. Pogoda była dość dobra, problemy zaczęły się na zjeździe, była słaba widoczność, musiałem po prostu czekać w obozie czwartym na to, by się przejaśniło. Czapki z głów przed Andrzejem Bargielem. Nie mamy z kolei z czego cieszyć się na szermierczych mistrzostwach świata. Najlepsza z naszych florecistek, Hanna Łyczbińska, była 14. Najlepszy ze szpadzistów, Radosław Zawrotniak, zajął 27. pozycję. Kibiców kolarstwa uspokajamy jeszcze, że to, że nic nie mówimy o Tour de France, nie znaczy, że zapominamy o temacie. Kolarze po prostu mają dziś wolno, ale i tak za 2 godziny sprawdzimy, co u nich słychać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. 9 minut po 17, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Pani Małgorzata pyta, czy będą strucle? Ba, cała zgrzewka strucli. Oh, Pani Anna napisała, przewiduje, że ci wszyscy szukający pytona i tak go nie znajdą, a przede wszystkim nie złapią. Węże są głuche, za to wyczuwają drżenie ziemi, gdy my chodzimy, a tego węża szukają tłumy, tak więc ziemia dla niego tak drży, jakby było trzęsienie ziemi. 7 trójek na początku 22. Panie Adamie, witam, co dobrego? Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, przed południem wybrałem się łodzią wiosłową na Okonie, bo jezioro z zakazem złapał pan 10. Tak, ale najpierw to było tak. Zastałem w łodzi wydrę. Spała. To zła jedno oko, drugie. Ja mówię, uciekaj. Dopiero jak zacząłem wiosłować, to się tak wytulgała do wody. Przydenne nie brały. I na boczny trok, i tak dalej. Popłynąłem w kierunku Trzcin i tam na czwartą błyskę, na taką w kształcie łezki z czarno-żółtym tym wiatraczkiem. Te szczegóły są bardzo ważne. Dopiero, wie pan, zaczęły brać. W sumie złapałem ich ponad 30, ale nadawały się do wzięcia, no, 10-11. No i teraz będą uduszone w naczyniu żaroodpornym, w takim ciemnym płynie. Mam nadzieję, że obiadu nie było z rybami, to kolacja będzie. Smacznego, dziękuję za relację. Beth Hart i Joe Bonamassa. 14 prawie minut po 17. Andrzej Bargiel, 30-letni himalaista, a może raczej ski himalaista, dokonał niemożliwego. Polak wszedł na K2 w stylu alpejskim, a potem założył narty i zjechał do bazy. Z bratem pana Andrzeja, Grzegorzem Bargielem, rozmawiała Martyna Masztalesz. Dwaj twoi bracia są teraz u stóp K2. Są już wszyscy w bazie, co jest najważniejszą informacją. Wczoraj jeszcze czekałem na informację o Januszu, który zszedł, udało się mu zejść do bazy, więc wtedy już byliśmy spokojni, że wszyscy w komplecie są w bazie. Teraz już tylko zejście do cywilizacji, ale za twoim bratem naprawdę spora przeprawa. No tak, duże przedsięwzięcie, duży sukces, cieszę się strasznie tym jego sukcesem, bo gdzieś tam po części widzę się w tym, no i też jakby działam w górach. Pierwsze kroki Jędrka w górach, pamiętasz? No Jędrek jest młodszy ode mnie, więc chcąc nie chcąc gdzieś tam zapraszałem go, przyjeżdżał do mnie. Gdzieś tam miałem okazję go zabrać, pokazać jakieś pierwsze wspinaczki, jakieś szczyty. Pierwsze skitury, no to startowało na moim sprzęcie, jakieś pierwsze treningi, więc gdzieś tam go wciągnąłem w temat, no i pociągnął to dużo, dużo dalej. Pamiętasz ten moment, kiedy przyszedł Andrzej i powiedział, słuchaj, ja chcę wejść na K2 i zjechać z K2 na nartach? Znaczy to tak nie było, że przyszedł i że chce zjechać na K2, to jest proces. Zanim było K2, były wspinaczki, pierwsze kroki stawiane w Tatrach, później jakieś starty w zawodach, wspinania w innych górach, wyjazdy. Więc ten proces to jest tak naprawdę w przypadku Jędrka już 15 lat pracy. Wcześniej były inne wyprawy, była Śnieżna Pantera, też w rekordowym czasie zrobiona, były inne 8-tysięczniki, więc ta kolejność była odpowiednia, żeby to się udało. Jak wyglądał ten proces przygotowywania trasy, którą on zjedzie? Największe trudności były w rozpracowaniu tej linii zjazdu, którędy. Tak naprawdę ta poprzednia wyprawa też była mu potrzebna i w ogóle chłopakom Bartkowi, bo Bartek też tam był. Dzięki też umiejętnościom Bartka, który też przez rok się mega rozwinął i popełnił kilka rekordów świata w tej chwili w Karakorum z użyciem drona. takim wyprawom zawsze towarzyszą różne przygody, ile głów, ile wypraw, tyle problemów, pomysłów i dochodziło tam do jakichś wypadków, na szczęście nie jakichś tragicznych. No właśnie, no bo to ta słynna przygoda z dronem, który uratował życie jednemu z himalaistów. Tak, no Bartek przyczynił się do uratowania facetowi życia. Dzięki temu dronowi też było łatwiej wyjść przed niego i chłopaki mieli współrzędne, mieli wysokość, na jakiej się znajduje. I też Bartek pomógł naprowadzić i samego poszkodowanego kierować w stronę, bo on tam powolutku mógł schodzić. Czyli twoi bracia, można powiedzieć, przez ten jeden wypad stali się chyba najbardziej znanymi ludźmi gór w Polsce w tej chwili. W Polsce na pewno, ale piszą i mówią media zagraniczne, międzynarodowe, na całym świecie. To jest duży sukces w takim środowisku himalajskim, górskim, żeby zjechać z K2 na nartach. To jest bardzo trudna góra, więc nie tylko Polska, ale jednak media rozpisują się, jak się wczytamy o chłopakach. Tak. Duma? Duma, no i przede wszystkim potrzebna była taka nowa energia i taka radosna informacja, coś pozytywnego, bo dużo tragedii wokół się dzieje w dużych górach. No niestety wczoraj też zginął na K2 Japończyk. Jak wiemy, dużo niepowodzeń na K2 w ostatnim czasie było, więc to było potrzebne. Z Grzegorzem Bargielem rozmawiała Martyna Masztelesz z Polskiego Radia Kraków. 17 minut po 17. Pan Darek napisał: tak szybko redaktor rozmawiał z panem Adamem, że nie zdążyłem zanotować, na co łapać tego konia. Na sztuczną przynętę? W formie takiej łyski? I koniecznie musi mieć takie zielono-żółte ozdobniczki. To Paul McCartney. Paul McCartney. A już teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się do Francji, do Paryża, do Pałacu Elizejskiego. W studiu Michał Żakowski, nasz gość. Dzień dobry, ze mną dr Łukasz Jurczyszyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Francuski prezydent ma ogromne problemy. Emmanuel Macron jest w ogniu krytyki po tym, jak ujawniono, że jego ochroniarz pobił demonstranta podczas zgromadzenia 1 maja. Dzisiaj odbyło się przesłuchanie w tej sprawie przed Komisją Prawną Niższej Izby Francuskiego Parlamentu Zgromadzenia Narodowego i stanął przed nią szef francuskiego MSW Gérard Collomb. I to jest oczywiście ten efekt prawny, natomiast jeżeli chodzi o samego prezydenta, jego notowania szybują w dół i to jest pierwszy poważny skandal czy problem prezydenta Francji od momentu zaprzysiężenia. Czy rzeczywiście ta ocena jest zgodna z prawdą? No tak, przede wszystkim komentatorzy, społeczeństwo francuskie przede wszystkim czekają na prezydenta, aż się wypowie w tej sprawie. Bo ma się wypowiedzieć dzisiaj jeszcze podobno. Tak, te zdawkowe wypowiedzi no, są znane, tak, czyli przede wszystkim no, brak tolerancji dla tego typu zachowania jego współpracowników. No i to hasło republikańskie, republika jest niewzruszona przez tego typu poza kontrolą działanie współpracowników najwyższego szczebla, tak, Pałacu Elizejskiego. Natomiast to może być początek bardzo poważnego kryzysu politycznego. Zdecydowanie tak może być, ponieważ mimo tego, że przez wielu obserwatorów jest to traktowane jako taka krótkotrwała medialna wrzawa, to jednak ten wizerunek takiego skutecznego menadżera, i tutaj nie można odmówić Macronowi ani dynamizmu w reformowaniu państwa, ani skuteczności nawet. Natomiast to zdarzenie ostatnio nie pasuje do tego wizerunku, ponieważ republika i instytucje republikańskie nie mogą być skuteczne, jeżeli osoby, które posiadają funkcje republikańskie bardziej niż szacunek wobec prawa, czy szacunek wobec zasad, no pozwalają sobie na jakieś chaotyczne... Albo na tuszowanie w ogóle sprawy, bo przecież tuszuje się sytuację, w której to ochroniarz Aleksandr Benalli w przebraniu policjanta bije demonstranta, bije później demonstrantkę i to dopiero ujawnia ostatnio dziennik Le Monde. Mówił pan o tym, że to nie pasuje do wizerunku tego Macrona reformatora. No właśnie, ta afera może zatrzymać reformę konstytucyjną Francji, bo przecież to też jest jeden z elementów budowy tej Francji według Macrona. No już nawet zablokowała, tak, już. Że parlamentarzyści opozycyjni nie zgodzili się na dalsze procedowanie tych zmian konstytucyjnych. Odłożyli to na bok i mając rację w tym, że tutaj są dowody na to, że władza wykonawcza, prezydent wedle tych pomysłów nowelizacyjnych konstytucji miałby mieć jeszcze większe uprawnienia, a parlament miał być mniejsze. No i w wyniku tej afery powstają pytania. No to jak w takim razie pozwolić na większą władzę prezydentowi Macronowi, jeżeli już dochodzi do jakiegoś tuszowania spraw, korzystając z tych kompetencji prezydenckich. Ale panie doktorze, to wszystko nie ma sensu w tle, jaka to jest afera. No, ochroniarz przebiera się za policjanta i idzie na demonstrację. To brzmi raczej jak fragment scenariusza filmu szpiegowskiego czy thrillera politycznego francuskiego, niż jak rzeczywistość, w której funkcjonuje prezydent takiego państwa jak Francja. No tak, ale właśnie Francuzi nie lubią. Po co on tam poszedł w ogóle? Czy coś wiemy na ten temat? Pewnie będziemy się dowiadywać coraz więcej na temat tamtych zdarzeń, które ewidentnie chciały być przykryte przez władzę wykonawczą, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dzisiaj to można było usłyszeć ministra Colomba, który powinien być osobą, która wie najwięcej w państwie. Okazuje się po jego wypowiedziach, że nic nie wie, tak? Wszystkie pytania kieruje do odpowiedzi Pałacu Elizejskiego, tak, czy prefektury policyjnej. Tak nie powinno być, no i to Francuzom się nie podoba. No jeżeli już Macron zaskarbia sobie popularność tego bardziej prawicowego spektrum, bardziej prawicowo nastawionych Francuzów, którym bardzo zależy na tym, żeby władza była i skuteczna, i miała ten autorytet wykonawczy, no to nie może dochodzić do jakiegoś chaotycznych działań 25-latka, który nie jest policjantem, a wykonywał obowiązki pracownika służb porządkowych. Pytanie na czyje polecenie? Czy sam się zdecydował, żeby pójść na demonstrację 1 maja, założyć kask policyjny? policyjny, no i bić demonstrantów. Ciężko powiedzieć, bo z jednej strony mamy ten wizerunek, o którym pan mówi, panie rektorze, a z drugiej strony ta osoba, to już wiemy, ona miała być odpowiedzialna za reformę ochrony prezydenta, czyli na jesieni mieliśmy zobaczyć połączenie tak naprawdę dwóch struktur, które odpowiadają za bezpieczeństwo prezydenta republiki, czyli tą grupę ochrony prezydenta plus jest taka... Aleksander Ali, czyli ten, o którym mówimy, to właśnie on miał być odpowiedzialny. Tak? Jest taki jeden oddział wojskowy, który jest do dyspozycji prezydenta i miała powstać nowa struktura i ta osoba miała być odpowiedzialna za wdrożenie tego nowego narzędzia. No i teraz opinia publiczna Francji dowiaduje się, jakimi niekompetentnymi osobami otacza się prezydent. I to właśnie bije w wizerunek Macrona, który zapowiadał nowy świat, tak? Bardziej transparentny, bardziej odpowiedzialny. To są jego słowa. Okazuje się, że więcej starego w tym nowym świecie, plus właśnie jakiś duży pokład niekompetencji, czego Francuzi nie akceptują. I ten właśnie nowy prezydent z nowym wizerunkiem, czyli Emmanuel Macron, który chciał prezentować się w tym nowym świetle, na pewno innym niż jego poprzednik François Hollande, który skończył z dramatycznie niskim poparciem. On też już jak ryba bez wody próbuje chwytać powietrze, bo ma tylko 30% poparcia Francuzów. No to jest dość żałosne, można już powiedzieć, w tym momencie. Znaczy, będzie jeszcze rządził 4 lata, także ale bardzo trudno jest podnieść się po takim spadku popularności, patrząc na historię francuskiej sceny politycznej. Zdecydowanie. Doktor Łukasz Jurczyszyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. 28 minut po 17. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Mama Kass, program trzeci Polskiego Radia. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane na wschodzie, północny i północnym zachodzie, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, także burze. Temperatura maksymalna od 24 na Pogórzu Karpackim do 29 na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, miejscami nad morzem od 22 do 24, a wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia i Elżbieta Szczerbak. Coraz więcej naruszeń prawa w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych. W ubiegłym roku w stosunku do roku poprzedniego o 100% wzrosła liczba osób, które dopiero po interwencji inspektorów mogły skorzystać z przysługującego urlopu, mówi Danuta Rutkowska, rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy. Dopiero po interwencji inspektorów pracy w 2017 roku z urlopu zaległego mogło skorzystać ponad 22 tysiące osób. Za zaległości urlopowe pracownika odpowiada pracodawca. Zgodnie z kodeksem pracy za naruszenie przepisów grozi kara od 1000 do 30 tysięcy złotych. Samorządy będą mogły podnieść opłaty za parkowanie do maksymalnie 9 zł i 45 groszy za pierwszą godzinę, zakłada znowelizowana ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, która we wtorek trafi pod obrady Senatu. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na budowę wielopoziomowych parkingów w formule PPP. Obecnie zgodnie z ustawą o drogach publicznych stawka za pierwszą godzinę nie może przekroczyć 3 zł i 15 groszy. Jutro odbędzie się też pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do spraw VAT, która sprawdzi, dlaczego budżet państwa tracił miliardy złotych z tytułu wyłudzeń tego podatku. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że ich skala mogła sięgać nawet 250 miliardów złotych. W ubiegłym roku udało się jednak lukę w VAT zmniejszyć do mniej więcej 25 miliardów złotych. Największy wpływ miało wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, uważa Michał Borowski, ekspert podatkowy BCC. To jest de facto sytuacja, w której natychmiast, czyli od razu, kiedy podatnicy muszą składać rozliczenia VAT-owskie, ministerstwo ma dane elektroniczne, może je analizować w sposób automatyczny, w sposób skomputeryzowany, bo to, co kiedyś było problemem, to rzeczywiście to, że organy podatkowe zdecydowanie zbyt późno w ogóle miały informację, że coś się dzieje nie w porządku. Z poziomu samej deklaracji VAT-owskiej przecież nie widać, czy te rozliczenia są prawidłowe, czy nie. Także myślę, że to był ruch, który wiele zmienił. Innym narzędziem do uszczelniania systemu podatkowego jest podzielona płatność. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się na plusie. WIG20 zyskał na koniec dnia 1%. Euro kosztuje 4 zł 32 grosze, dolar 3 zł 69 groszy. O 3 grosze więcej trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, a za funta 4,84. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Program trzeci, 23 minuty do 18. Obelgi, odmowy, lekceważenie. Na takie traktowanie w placówkach służby zdrowia skarżą się chorzy na otyłość. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęły się właśnie badania, które wykażą, dlaczego osobom z nadwagą odmawia się wykonywania wielu badań, co jest przyczyną. Dziś to pytanie zadaliśmy przewodniczącemu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Elektroradiologii Cezaremu Staroniowi. Przede wszystkim sprzęt medyczny ma określoną wytrzymałość. Minimum to jest 120 kilo do 150. Rozumiem, że można by, że nie jest to fizyczna jakaś przeszkoda, tylko ostrożność. Z jednej strony są ograniczenia sprzętowe, a z drugiej strony jeszcze mamy w rezonansie prześwit w tej rurze, do której pacjent musi wjechać. Zastanawiamy się, czy w ogóle stół go dźwignie do góry, a dwa, czy się w ogóle zmieści do tej rury. Co tak bezpośrednio panią sprowokowało do tego, żeby zainicjować tego typu badania? Problemem, z którym spotykały się osoby chore na otyłość w kontaktach z pracownikami placówek medycznych. Magdalena Gajda, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość. To, że otyłość nie była w ogóle traktowana jako choroba. Tylko zaniedbanie. Czy pacjent na przykład słyszy czasami, proszę najpierw schudnąć, a potem dopiero będziemy leczyć? To jest oczywiście nagminne i odwlekanie leczenia innych chorób. Podobno w ogóle rzadko te osoby się skarżą. To są pojedyncze wnioski, jeżeli w ogóle do nas wpływają. Marzanna Bieńkowska, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Najwięcej wniosków dotyczyło właśnie dostępności do sprzętu medycznego dla osób chorych na otyłość. I to już w 2015 roku pierwszy raz podjęliśmy takie działanie, występując do wojewodów i marszałków o łóżka odpowiedniej nośności. Chodziło o tomografy komputerowe, chodziło o rezonansy magnetyczne. Jedynie Amerykanie wpadli na pomysł, żeby robić otwory w cewkach, w rezonansach szerokie. Tam niestety już większość społeczeństwa cierpi na nadwagę. Generalnie rzecz biorąc u osób otyłych w rezonansie bardzo ten tłuszcz świeci, więc utrudniona jest ocena narządów wewnętrznych. Kolejna kwestia jeszcze jest podanie kontrastu. Do dużej masy pacjenta trzeba podać więcej kontrastu. Kontrast w rezonansie, są to pochodne gadoliny, mają też działania uboczne. Brak jest karetek. Mamy 3 karetki bariatryczne na kilkanaście województw w całej Polsce. Ratownicy, policja i straż pożarna skupiają się tylko na tym, żeby takiego pacjenta w ogóle z domu wyjąć, a dopiero potem, żeby go ratować. Wszystkie 3 służby ratownicze rozkładają ręce, bo nie wiedzą, co w takich sytuacjach robić. Czyli nie ma nawet procedury postępowania w takich sytuacjach. Nie ma takich procedur. Ci pacjenci czują się w jakiś sposób na pewno skrępowani swoją tuszą. Czy jest życzliwość w stosunku do nich? Nie chodzi o jakąś niechęć tak, czy nienawiść do osób otyłych. Osoba otyła zazwyczaj jest o wiele bardziej sympatyczna niż standardowy rozmiar. Ci ludzie o wiele bardziej się starają pomóc. No gorzej, jak taka osoba jest niechętna. Wtedy to nastawienie chociaż nie powinno, ale na pewno gdzieś tam z tyłu głowy się zmienia. Przypominamy, że wykaz placówek, w których osoby chore na otyłość mogą wykonać rezonans magnetyczny lub tomografię, można znaleźć na stronach Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Problemami osób z nadwagą zajęła się Ewa Dudzińska. Za 20 minut, 18. Puls Trójki niebawem. To Empire of the Sun. Lying 7-5, we sharing each other, nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. We are the people. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pan komisarz Sylwester Marczak, rzecznik prasowy komendanta stołecznego Policji. Dzień dobry. I pan dr Krzysztof Lidl, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panowie, dzisiaj konferencja, briefing prasowy Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej w sprawie wydarzeń, do których doszło w piątek, właściwie pod koniec zeszłego tygodnia i w ciągu weekendu też się kilka rzeczy wydarzyło. Policja odniosła się do zarzutów, jakie formułowali przedstawiciele politycy opozycji i przedstawiciele ugrupowań, organizacji, które protestowały przed Sejmem w ciągu ostatnich kilku dni przeciwko reformie Sądu Najwyższego. No, pojawiły się dosyć ciężkie zarzuty ze strony protestujących pod adresem policjantów, że policjanci zachowali się agresywnie, że łamali prawo, że źle traktowali protestujących, nie pozwalając im na wyrażanie swoich opinii. No, panie komisarzu, jak pan się odnosi do tych zarzutów? Tak, i bardzo często mamy do czynienia z takimi oskarżeniami w sytuacji, kiedy to wcześniej policjanci składają zawiadomienia związane chociażby z naruszeniem nietykalności. Pamiętajmy o tym, że u podstaw wszelkiego działania ze strony policjantów leży przede wszystkim prawo. I tutaj w tym przypadku mówimy o łamaniu prawa. Mówimy o naruszeniu nietykalności policjantów, które miało polegać m.in. na uderzaniu policjanta, miało polegać na szarpaniu policjantów czy rzucanie w nich przedmiotami. I to tak naprawdę pokazuje, że w przypadku tego zgromadzenia nie możemy mówić o pokojowym zgromadzeniu, bo zawsze w przypadku tej rubryki finalnej wpisujemy zero na samym końcu z wydarzeń nadzwyczajnych, wydarzeń z sytuacji związaną z łamaniem prawa. Takich tej liczby niestety tam nie było. Działanie ze strony policjantów musiało być zdecydowane, bo pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z sytuacjami dynamicznymi, sytuacjami, gdzie policjanci są atakowani, a w takiej sytuacji nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że policjant nie zareagowałby w sposób zdecydowany, ale jednocześnie podkreślam, adekwatny do zagrożenia, które się pojawia. Czyli w tym przypadku policjanci, używając chociażby siły fizycznej, stosowali środki przymusu bezpośredniego, ale adekwatne do sytuacji, które były, czyli nie mamy tych najmocniejszych środków, ale przede wszystkim ten pierwszy podstawowy, siła fizyczna, wiązała się ona przede wszystkim z czynnym, biernym oporem ze strony osób zatrzymywanych, a jeżeli chodzi o same oskarżenia ze strony osób, to cieszymy się z faktu, że przede wszystkim będzie wykorzystany chociażby materiał z filmów, nagrań, które są szeroko dostępne zarówno w mediach, jak i szeroko dostępne w internecie. To będziemy mieli tak naprawdę pełen wgląd, który pozwoli nam dokładnie zobaczyć sytuację, jak wyglądało. I samo tłumaczenie ze strony osób, obrażenia, które doznały, utrudnienia czynności ze strony adwokatów, to wszystko po kolei w tej chwili obalamy, bo sam fakt chociażby utrudnień, tak jak część mediów wskazywała, dostępu osoby do adwokata okazało się nieprawdziwy. Sam pan Jarosław Kaczyński potwierdził w jednych z mediów, że takich trudności nie było. Był kontakt z panem Dawidem i w tej sytuacji również należy podkreślić jedną rzecz, gdzie zarzucano, że nie była poinformowana rodzina, ale też nie znalazła się taka informacja o tym, żeby poinformować kogokolwiek. Zwracam się teraz do eksperta. Panie doktorze, doktor Krzysztof Lidl, jak pan ocenia działania policji? Widział pan to, co się wydarzyło i czy te zarzuty, które są stawiane przez protestujących, no, mogą mieć uzasadnienie? Myślę, że warto jest zacząć od tego, że policja przede wszystkim nie jest stroną tego sporu i tego konfliktu. Policja jest od tego, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek. I takie działania zostały podjęte. Oczywiście obie strony w tym momencie, i zarówno strona policyjna, jak i ze strony protestujących, mają prawo do tego, aby mieć różny ogląd tej sytuacji, tego, jak ta interwencja została przeprowadzona, jak te czynności zostały przeprowadzone. Ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim studzić emocje i poczekać na ostateczne wyjaśnienia ze strony czy prokuratury, czy innych organów, które będą oceniały te działania. Ja tutaj zgodzę się z panem komisarzem, że dzisiaj postęp techniczny będzie dla nas dużym ułatwieniem. To znaczy wiemy i to oglądamy również w mediach, że wszystkie te zajścia są dokładnie, dokładnie filmowane i to przez obie strony, zarówno przez protestujących, jak i policjantów. To jest bardzo twardy materiał dowodowy, który pozwoli stwierdzić, na ile te działania były profesjonalnie przeprowadzone, na ile możemy się liczyć tam z określonymi uchybieniami. Osobiście, ponieważ ja nie brałem udziału tam na miejscu w tych zdarzeniach, a jedynie obserwuję to z daleka, wydaje mi się, że policjanci przede wszystkim cechowali się dużym spokojem, jeżeli chodzi o podejmowanie tego typu interwencji. Ja przypomnę, że my mówimy o dwóch, trzech sytuacjach, gdzie mieliśmy do czynienia z użyciem środków przymusu w postaci siły fizycznej i w zasadzie wokół tych przypadków dyskutujemy, natomiast cała ta sytuacja była naprawdę dynamiczna, działo się tam dużo, policjanci dbali o to, żeby nie nastąpiła tam eskalacja, ale myślę, że musimy poczekać na ostateczny werdykt w tym zakresie. Teraz tak, bo jeżeli chodzi o relacje z obu stron, to tak, wśród protestujących i przedstawicieli protestujących pojawiają się takie zarzuty, no, że skuwano kajdankami, że policjanci grozili protestującym, mówiąc, że będą wobec nich stosowali przemocy, cwaniakowałeś, to się doigrałeś, podobno takie hasła padały. Z drugiej strony też, no, wśród policjantów jest dwóch policjantów rannych, tak? No i też wynika przynajmniej z tego, co można było zobaczyć na filmach w internecie, że pojawiały się wobec policjantów takie zachowania, no, które może nie były bezpośrednio fizycznym atakiem, no, ale atakiem słownym, tak? Policjanci słyszeli nieprzyjemne słowa ze strony protestujących, no i pytanie właśnie, czy nie dali się za bardzo sprowokować? No to, co należy podkreślić, to, że spokój ze strony policjantów był do samego końca. To nie mówimy tutaj o prowokacji, jeżeli chodzi o postępowanie osób, tylko mówimy o popełnianiu przestępstwa konkretnego. Tam już policja musi reagować, a nie dać się sprowokować, bo tutaj nie mówimy o prowokacji. Jest popełnione przestępstwo, musi być zatrzymana osoba i to jest tak naprawdę podstawa. Oczywiście, że używane były kajdanki, ale pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z osobami zatrzymanymi, więc w takich przypadkach używamy kajdanek. Jeżeli powstają obrażenia przy użyciu siły fizycznej, no to jest normalna rzecz, jest siła fizyczna. Jeżeli osoba nie stosuje się do wydawanych poleceń, to może dojść do obrażeń. To myślę, że te wcześniejsze między innymi wskazania ze strony innych osób protestujących, obrażenia na dłoniach, na rękach, to wszystko pokazuje tak naprawdę, jest konsekwencją użycia siły, ale to związane jest z tym, że te osoby same się trzymały i w momencie, kiedy policjanci odciągają od tłumu resztę osób, no to wtedy jest możliwość powstania siniaków, ale pamiętajmy o tym, że konsekwencją użycia tych sił fizycznych jest przede wszystkim to, że osoby nie nie stosują się do poleceń wydawanych przez policjantów. Jeszcze z gorszą konsekwencją mamy do czynienia teraz tak naprawdę. To chociażby ta konferencja dzisiejsza, w której uczestniczyłem wspólnie z rzecznikiem komendanta głównego policji, pokazała, że tak naprawdę policjanci teraz, a przede wszystkim ich rodziny, bardzo dużo cierpią, dlatego że pojawiła się fala hejtu. Jeden z policjantów dzisiaj złożył zawiadomienie m.in. w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 1, gdzie wskazał ponad 140, jeżeli się nie mylę, screenów związanych z wyzwiskami, z poniżaniem, z groźbami. Właśnie, mówimy tutaj o zawiadomieniu dotyczącym groźb karalnych. Przypomnijmy, że to, o czym pan mówi, to ma związek z faktem, że jeden z posłów umieścił w internecie zdjęcie policjanta, który podejmował czynności w trakcie tych wydarzeń i umieścił jego wizerunek, napisał też, jak się ów policjant nazywa. No i to jest powód skierowania sprawy do prokuratury. Powód skierowania sprawy do prokuratury to przede wszystkim groźby karalne, które się pojawiły wobec tego policjanta. Zniesławienie tego policjanta, ale to także namawianie do popełnienia przestępstwa. Tak jak osobiście rozmawiałem dzisiaj z policjantem, to sam wskazał, że dla niego najgorszą sytuacją w tym wszystkim, co się obecnie dzieje, jest nie tak to, co ludzie na jego temat wypisują, ale przede wszystkim problem taki, że z tym muszą się zmierzyć osoby dla niego najbliższe, bo ile policjanci zupełnie inaczej podchodzą do tego typu wydarzeń, my zdajemy sobie sprawę z tego, że w sytuacjach, gdzie będziemy podejmować decyzje, nierzadko będziemy wyzywani, będziemy poniżani, ale policjanci w takich sytuacjach muszą zachowywać spokój i są do tego przygotowani, ale niekoniecznie już, jeżeli chodzi o nasze rodziny, o naszych bliskich. A w przypadku tego policjanta niestety pojawiały się hasła związane również z które miały dotyczyć jego dzieci, czy jego bliskich. Panie doktorze, pana zdaniem poseł może nie tyle złamał prawo, co postąpił niesłusznie, publikując dane policjanta? Znaczy, ja też tu bym jednoznacznie tego nie oceniał. Trzeba pamiętać, że tych różnego rodzaju zdjęć, filmików dotyczących tego, co się działo pod Sejmem, jest naprawdę dużo. Tutaj akurat mamy do czynienia z osobą publiczną. Być może ten przekaz jest dużo efektywniejszy, bo więcej osób się tym interesuje. No, ja myślę, że funkcjonariusze policji rzeczywiście są funkcjonariuszami publicznymi, muszą się liczyć z tego typu ryzykiem. Natomiast trzeba pamiętać, że czym innym jest kwestia tego, czy policjant jest narażony na tego typu sytuacje i oczywiście policjanci muszą się z tym godzić, jeżeli chcą ten zawód wykonywać, a czym innym będzie kwestia znowuż rozstrzygnięcia, na ile to, co się pojawiło w internecie potem, stanowi realne popełnienie przestępstwa, naruszenie określonych przepisów. Ja osobiście oczywiście powiem szczerze, że jestem przeciwnikiem takiej formy typu hejt, typu groźby karalne. Tutaj ja nie mam wątpliwości co do tego, że z punktu widzenia takiego etycznego, moralnego nie ma to większego sensu. Jeszcze raz powtarzając, policja nie jest stroną w tym konflikcie. Trzeba pamiętać, że te wszystkie emocje, które się rodzą, wynikają z tego, co robią politycy, jakich słów używają politycy między sobą, jaka eskalacja agresji jest między nimi, a nie policjanci. Myślę, że to oni powinni zacząć od tego, aby studzić te emocje i żeby ta rzeczywistość wyglądała inaczej. My skupiamy dzisiaj się na policjantach, zapominając bardzo często, co jest źródłem tego konfliktu, a mówię, źródłem jego konfliktu jest przede wszystkim agresja ze strony polityków. To jeżeli jesteśmy przy słowach polityków, to ja też zapytam panów o komentarz słowa ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego. Panie doktorze, szczególnie do pana to pytanie, bo pan minister powiedział, że parafrazując te słowa, gdyby do podobnych zajść doszło chociażby w Stanach czy w Izraelu, no to zupełnie inaczej by reagowała policja. No ja mógłbym odpowiedzieć na to pytanie jako obywatel i emerytowany policjant, a nie czynny już w chwili obecnej, że w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu nie łamie się konstytucji, bo pan Brudziński jest politykiem, więc to jest moim zdaniem żaden argument w tego typu sytuacjach. No chyba, że ma na myśli to, że policjanci w Izraelu są w stanie używać środków przymusu bezpośredniego, łącznie z bronią, w momencie, kiedy mają do czynienia z demonstracjami, z zagrożeniami o charakterze terrorystycznym, ale to z kolei w żaden sposób nie łagodzi tych emocji. Tak jak wystąpienia niektórych polityków opozycji uważam za nieodpowiedzialne, tak samo te słowa ministra. Tadeusza Brudzińskiego nie najlepiej świadczą o jego profesjonalizmie, ale rozumiem, że jest politykiem, a dopiero potem minister spraw wewnętrznych i odpowiedzialnym za policję. To z drugiej strony, panie komisarzu, bo jeżeli chodzi o zabezpieczenie terenu Sejmu, no to też nie było tak, że policja w przypadku tej manifestacji, mówiąc wprost, użyła swoich największych sił, tak? Ja myślę, że przede wszystkim spójrzmy się na to, w jaki sposób policjanci byli przygotowani do zabezpieczenia. Tutaj mówimy o braku konieczności używania tarcz, pałek, ogólnie całego oprzyrządowania do zabezpieczenia poważnych zamieszek, dlatego że my z góry zakładamy, że to zgromadzenie nie powinno być zgromadzeniem o charakterze, w którym można było mówić o agresywnym zachowaniu ze strony osób. Niestety w tym przypadku okazało się, że pojawiła się grupa, podkreślmy grupa, bo tu nie można mówić o tym, że wszystkie osoby protestujące były agresywne, bo to było krzywdzące, ale niestety w gronie tych osób znalazły się pewne osoby, które niestety popełniały przestępstwo wykroczenia. Tutaj mówimy łącznie o ponad, z tego co się nie mylę, ponad 30 wnioskach, czy to o wykroczenie, czy o przestępstwo, które będą kierowane do sądu. Tutaj myślę, że też warto jeszcze zwrócić uwagę na temat tego, o czym mówił rzecznik komendanta głównego policji, że to nie jest tak, że policja ma jakieś ale wobec osób, które nagrywają interwencje policjantów. Jeżeli ktoś chce i nagra takie zachowanie policjantów, oczywiście ma prawo to zrobić, ale nie może tego upubliczniać. Te materiały może jak najbardziej wykorzystać w postępowaniu, może przekazać albo policjantom, albo prokuraturze bezpośrednio o tym, stwierdzając, że zostało popełnione przestępstwo. Ale upublicznianie już to jest zupełnie inna kwestia. Pamiętajmy o tym, że owszem, policjant jest funkcjonariuszem publicznym, ale nie jest osobą publiczną. To nie jest równoznaczne z tym, że możemy upubliczniać w dowolny sposób wizerunek policjanta. Musimy kończyć, zatem te filmy, te wszystkie dane, które zostały zebrane w trakcie tych wydarzeń, będą analizowane przez prokuraturę, bo dodajmy też, że poza tym wnioskiem skierowanym przez policję jest też wniosek skierowany przez posłów w związku z tym, no, że to ich zdaniem policjanci zachowywali się nie tak, jak powinni. Serdecznie dziękuję panom za rozmowę. Gośćmi byli komisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji i pan dr Krzysztof Lidl, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Autopromocja. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Koma, Fisz MAD Tworzywo, Cortez, Organek, Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. A ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Kompleksowe przygotowanie do pracy z folią ochronną i McAfee na twojego smartfona tylko za 129 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego smartfona, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie. Na przykład do iPhone'a SE 32 GB tylko za 1299 zł. Pakiet usług taniej o 58 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nudą. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Szukasz orzeźwienia? Przyjdź do Lidla po Ayran. Lekko słony napój na bazie jogurtu naturalnego. Stworzony według tradycyjnej tureckiej receptury. I o smaku takim, że... Ayran marki Pilos. 31% taniej. 89 groszy za 250 ml. W Lidlu. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy. Godzina 18, program trzeci, audycja popołudniowa.